white. Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his head, suit that's red. Special night, beard that's white. Cherry nose. Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho ho. Ho ho ho. Cherry nose. Cap on head. Suit that's red. Special night. Beard that's white. Must be Santa. Must be Santa. Must be Santa. Santa Claus. Χριστουγεννιάτικο. Είπαμε να βάλουμε ένα Χριστουγεννιάτικο. Έτσι λίγο για να το. Το μικρόφωνο, αγόρι μου. Δεν γίνεται δουλειά με κλειστά μικρόφωνα. Του άνοιξε, εντάξει. Εδώ θα πούμε. Ο Χρήστος Ομυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Δεν ρυθμίζει τον ήχο. Από ποιον πήρε? Από τον που δεν είναι Ρουφιάνος. Από δεν είναι. Από αυτό εσύ που όμως δεν είσαι, να ξέρει. Δεν είμαι. Είναι Ρουφιάνος. Θες να στείλω 28 σελίδες. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Αποστόλ. Δεν ταιριάζει. Όχι, δεν πέφτει. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Απόστολος. Ο Απόστολος. Ναι, όχι. Θα το φτιάξουμε. Μπαρμπαρουφιάνος, εν πάση περιπτώσει. Δίνει, έδωσε αμέσως στον συνάδελφο Ιχολίτη. Εγώ τον συνάδελφο, τον άχρηστο. Που δεν άνοιξε το μικρόφωνο. Μια δουλειά έχει να κάνει, να ανοίξει δύο μικρόφωνα. Άνοιξε το δικό μου. Δύο έχει να ανοίξει, όχι ένα. Το 50%. Μπομπ Ντίλαν είναι. Μετά φταίει ο Κυριάκος που απελευθερώνει τις απολύσεις. Λυπάμαι, αγάπη μου. Να απολύσει το μισό μικρόφωνο. Μετά... Ο άλλος Μυρίδης να μην ρωτάνε γιατί το απολύσαμε. Γιατί το απολύσαμε. Δεν ανάγκη μικρόφωνο, γι' αυτό το απολύσαμε. Λοιπόν, λυπάμαι. Μετά από αυτό το φιλελεύθερο κρεσέντο σου. Βεβαίως, δεν καταλαβαίνω. Σε πνίγει το δίκιο. Έχουμε Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο. Όχι, να μια χαρά κάνουμε. Μια χαρά. Και μη φωνάξω και τον Παλούρδο. Άσε το διάλογο το χάμα να σε ξεβρακώσει. Λοιπόν, χριστουγεννιάτικο τραγουδάκι αυτό που δεν ακούγεται από κάτω. Ακούστηκε λίγο στην αρχή. Με τον Bob Dylan. Ο Bob Dylan το βάζουμε κάθε χρόνο, είναι έθιμο. Είναι η τελευταία εκπομπή και της χρονιάς και της... Δεκαετίας. Όχι. Και της δεκαετίας. Γιατί έχουμε άδεια από... Είναι και της δεκαετίας πάντως, θα το ανασταράξω. Πώς έχουμε σήμερα. 19 έχουμε φέτος. 19 έχουμε φέτος. Φέτος λίγη δεκαετία του χρόνου, είναι φέτος ένα θέμα είναι, αυτό. Φέτος, εντάξει, φέτος. Okay. Οπότε είμαστε εδώ live. Από Δευτέρα είναι κάτι ηχογραφημένα. Θα ξαναγυρίσουμε για να προλάβουμε να αναρρώσουμε, γιατί όπως το όλες έχει θέματα. Ναι. Μετά τις γιορτές. Είναι οι μέρες του μήνα. Να ξεκινήσουμε με τον ηγέτη μας. Ποιον από όλους? Ένας είναι ο ηγέτης. Πνευματικό? Όχι. Α, πολιτικό. Πολιτικό. Πνευματικό ηγέτη είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι ο Τσίπρας ακόμα, ε. Όχι, ο δεν κρατάει ακόμα. Δυστυχώς 7 Ιουλίου ο κόσμος αποφάσισε να αλλάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και σήμερα. Γυρίσαμε εδώ που είμαστε τώρα. Κατοκατάσταση. Ο οποίος μιλάει για τα κομβικά θέματα της ζωής μας. Στο εσωτερικό όμως εκφράζεται και ένα άειλο κέρδος. Διατρέχει οριζόντια την κοινωνία. Είναι η διάχυτη αισιοδοξία, η διάθεση για δημιουργία. Έχουμε τη δυνατότητα πια να μπορούμε να συζητάμε για το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Οι πολίτες βγαίνετε από την αίθουσα εδώ. Είναι πιο αισιόδοξοι, είναι πιο χαρούμενοι και αυτό συνιστά συνολικά μια μεγάλη κατάκτηση για την κυβέρνησή μας. Κάποιος πνίγηκε δίπλα. Όχι ο ίδιος. Κάποιος δίπλα και δεν άντεξε με αυτό που άκουγε. Μα τι να ακούσει. Το ότι συζητάμε για το χριστουγεννιάτικο στολισμό της Αθήνας σημαίνει ότι είμαστε στην ευμάρεια. Έχουμε λυμμένα όλα τα θέματα. Καταρχάς σημαίνει ότι είναι χάλια ο στολισμός. Γι' αυτό το συζητάμε. Δεν πάει ο νους. Ξεκινάμε από αυτό. Ναι. Και ότι είναι ίδιος με την αισθητική τους. Εντάξει. Ταιριαστός. Ναι. Αυτά τα ημιγοπαγίδες. Όμως πέρυσι δεν συζητούσαμε το στολισμό. Δεν συζητούσαμε. Συζητούσαμε τα επιδόματα, τα μερίσματα. Ενώ τώρα είδες που έρχεται ο στολισμός. Άρα. Πώς έρχεται ευμάρεια. Η ανάπτυξη και ευμάρεια. Ευμάρεια. Πώς έρχεται. Και είπε ο Κυριάκος ότι υπάρχει μια διάχυτη έτσι χαρά και μια διάχυτη όρεξη για δημιουργία. Φούρνιζα 7 τα ψιά κουραμπιέδες έκανα το πρωί. Α, ναι. Είχα διάθεση για δημιουργία. Και σκόνη. Δεν τις έβαλα ακόμα. Α. Μετά, άμα γυρίσω. Περίμενε. Χαλάει. Χωρίς σκόνη. Όχι, ενώ αν μείνει ο κουραμπιές ασκονίαστος για κάποιες ώρες. Εξαρτάται τι σκόνη βάζεις. Θα τους μπουχίσω μετά. Μπούχισε τους. Δεν ναι. Θα τους μπουχίσεις τώρα. Πρέπει να τους μπουχίσεις τώρα. Μετά. Α, και πριν και μετά πρέπει. Μπουχίνεις πάνω τους. Ναι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει παντού. Είναι το ρήμα μπουχίζω. Μπουχίζω. Δεν μπουχίνω. Μπουχίζω. Α, μπουχίζω. Το σωστό. Έτσι λέγεται. Έτσι κάνανε. Το ξέρεις. Βάζω στο στόμα το ροδόνερο και το φτύνανε παντού. Και έτσι κάνανε. Έπεσε από τα σύννεφα άλλο. Α, το ξέρεις. Και τρώγαμε εμείς. Τι ωραία κουραμπιέδες. Και σπανακοπιτάκι από τη μαμά έχει μέσα στο δόντι σπανάκι. Λοιπόν, να προωθούμε στα. Είπε σπανάκι. Το σπανάκι είναι λαχανικό, το λες. Δεν είναι λουλούδι. Δεν είναι ανθός. Ανθός δεν είναι. Δεν το λες ανθός. Και έτσι περάσαμε στο θέμα της αστυνομίας και τα όσα γίνανε στο Κουκάκι με τον κύριο, με τον συνδικαλιστή, τον κύριο Στράτο Μπαλάσκα. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την επιχείρηση, γιατί άκουσα και ΜΑΤ, δεν έχουν καμία σχέση. Τα ΜΑΤ ήταν πέντε στενά παρακάτω. Ήταν εκεί. Ήταν ΕΚΑΜ. Ναι. Όταν λέμε για ΕΚΑΜ και ΟΠΚΕ, μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον ανθό της ελληνικής αστυνομίας. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον ανθό της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα για τα ΕΚΑΜ. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πριν από 15 χρόνια θυμάστε που είχε γίνει η εξέγερση στον Κορυδαλό, 650 άτομα. Μπήκε μια μισή δημιουργία των ΕΚΑΜ, έκλεισε την πόρτα από πίσω, την άνοιξε μετά από μισή ώρα και ήταν όλοι στα κελιά τους. Οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ ούτε δέρνουν ούτε χτυπάνε. Είναι. Συμπιεσμένος χάλιβας ο κάθε καμίτης. Είναι για να πηδάει από τον 10ο όροφο, να πηγαίνει σε αεροπειρατείες και δεν έχουν καμία ανάγκη αυτοί και είναι τόσο εκπαιδευμένοι. Δεν κάνουν τίποτα. Είχαμε αεροπειρατείες στο Κουκάκι. Τι έγινε. Αφού ήταν από την ταράτσα. Από τι ήταν και αυτό που ήταν. Ήταν αρχική, τι ήταν. Όχι, αυτή δεν ήταν αρχική, ήταν η άλλη. Είναι ο ανθός. Μπουμπούκια, παιδί μου. Ό,τι καλύτερο. Το πιο σωστό είναι μπουμπούκια. Ό,τι καλύτερο είναι αυτό που έγινε στο Κουκάκι στην οικογένεια του σκηνοθέτη. Τι είπε, είναι συμπιεσμένο. Χάλιβας. Χάλιβας. Αν δεν είναι συμπιεσμένο στόκος. Τον είπα Στράτο, είναι Σταύρος Μπαλάσκας. Αν τον, πώς τον είπα πριν, δεν είπα λάθος, ναι. Δεν είναι συμπιεσμένο στόκος. Εγώ έτσι ήξερα από τον Αρεώνη. Όχι, άκου τι λέει τώρα. Χάλιβας, το είπε μόλις τώρα. Α, Χάλιβας. Ναι. Έχουν σωματείο αυτή τη χαλιβουργία εκεί μέσα στα. Δεν ξέρω πού βγαίνουν. Πάντως είναι για αεροπειρατείες. Και πηδάει, πήγαινε, δηλαδή, αεροπειρατείες. Σου λέει πηγαίνετε στο Κουκάκι και μέχρι να γίνει αεροπειρατεία, εδώ είμαστε εμείς. Περιμένουμε. Δεν θα γίνει κάποια στιγμή. Κοιτάνε τα αεροπλάνα. Να γίνει αεροπειρατεία. Είναι ωραία αυτή η άποψη που έχουν οι συνδικαλιστές αστυνομικοί για την αστυνομία. Να κόλλαγε και λίγο με την άποψη της κοινωνίας για την αστυνομία. Η κοινωνία μπορεί να έχει λαθασμένη άποψη. Θέλω να πω, είναι πολύ ευτυχισμένο. Από πού ενημερώνεται η κοινωνία για να ξέρει και να έχει άποψη? Από τα κανάλια, τα social media, κατευθυνόμενα πράγματα. Είναι ευτυχισμένο ο Μπαλάσκας γιατί δουλεύει σε ένα σώμα που είναι ανθός, που είναι χάλιβα συμπιεσμένο, που είναι που είναι. Όμως, αν και είναι χάλιβα, αν και είναι ανθός, ό,τι καλύτερο δηλαδή. Χθες πως το έλεγε ο Αδωνής, απαλή και ήπια. Ήπια και απαλή αστυνομία. Τώρα εδώ είναι ανθός, μάθαμε για τα ΕΚΑΜ. Είδε σιγά σιγά έτσι πως. Τι έβαιδε, την καρδιά μαρουλιού είναι αυτό, δεν είναι αστυνομία. Ναι. Να ανασπάσει τον τόνο στη μέση που έκανε παλιά η διαφήμιση. Έσπαγε η μέση. Ένα μαρούλι καρδιά έσπαγε την κονσέρβα τον τόνο. Το ράγιζε κάπως, το έριχνε κάτω. Δεν θυμάστε τίποτα. Τι βιώματα. Το θυμήθηκα, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Την καρδιά του μαρουλιού, μαρουλιού που το έλεγε. Ναι. Αυτό είναι η ελληνική αστυνομία. Ήσουν έρωτα αγκουριού, τι έλεγε το τραγούδι. Ποιο τραγούδι. Δεν ήταν σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Ναι, μας λες λίγο πιο τραγούδι που έλεγε είσαι αγκούρι. Τι είναι αυτό. Τι άκουγες. Περίεργα πράγματα. Δηλαδή υπήρχαν, ας πούμε, 10.000 τραγούδια να ακούσει κάποιος. Σου έχει κολλήσει εσένα αυτό. Το έχει ψάξει όλο αυτό το θέμα. Κοίταξε να δεις. Ήταν δύσκολες οι γυρίες. Και τραγουδούσες. Στις γειτονιές τότε. Στα σκληρά στενά του Νέου Ηρακλείου τότε που μεγαλώσαμε. Το τραγούδι. Είχαμε τέτοια. Εκφράζει συναισθήματα. Με αλυσίδες τώρα ήμασταν. Μισό, ναι. Κάτσε λίγο. Το τραγούδι εκφράζει συναισθήματα κάποιες στιγμές και ταυτίζεσαι μαζί του. Εσύ αυτό βρήκες. Αυτό ταυτίστηκα. Με τον αγκούρι και το μαρούλι. Και τον τόνο. Σαλατικό ήταν, τι ήταν. Δίαιτα, ήσουν σε δίαιτα, βίγκαν. Πέραγε στη φάση βίγκαν. Όχι, όχι, δεν ήμουν ποτέ τέτοιο. Να γυρίσουμε στον κύριο Μπαλάσκα. Ο Μπαλάσκας δεν είπε που ήταν η ταράτσα ότι δημόσιο χώρο ήταν. Δημοσία χρήση ήταν η ταράτσα. Λογικό. Ο Μπαλάσκας λοιπόν, αφού είπε ότι είναι ανθός στα ΕΚΑΜ και ότι είναι χάλιβας, όλη εκεί αυτή η υπηρεσία, παρά το ότι είναι χάλιβας, κάποια στιγμή λυγίζουν και οι χάλιβες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι αστυνομικοί αρχίσουμε και είμαστε λίγο στα ωριά μας. Διότι θα πάμε έτσι όπως το πάνε. Έτσι όπως το πάνε, θα πάμε στην άλλη όχθη. Κάποια στιγμή θα φοβόμαστε να συλλάβουμε έναν άνθρωπο. Για οτιδήποτε και να έχει κάνει. Σας, θα λένε ότι αύριο το πρωί, αν το συλλάβω, τον βλέπει, θα είναι πρωτοσύλλογο. Μήπως στοχεύουν εκεί οι αντιδρώντες, λέτε, να σας ευνοχήσουν στην πραγματικότητα. Όχι. Κάποιοι το κάνουν για αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Εμείς απλά, να σας πω κάτι, είμαστε ο μοχλός. Για να μπορέσουν να κινήσουν αυτό που θέλουν. Διότι από ό,τι ξέρω. Ο μοχλός την πληρώνει συνήθως. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι αστυνομικοί αρχίσουμε και είμαστε λίγο στα ωριά μας. Θα καταρρεύσω που είχε πει και η Μανολίδου. Θυμάστε που συμβαίνει. Είναι στα όρια αστυνομική. Ο οικονόμου, ο Δημήτρης, ο δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει. Γίνει εκπρόσωπος αστυνομίας, όχι ακόμα. Κανονικά. Λέει ο Μπαλάσκας, είμαστε στα όρια μας. Δηλαδή. Αμέσως. Η χρειά της φωνής, δηλαδή. Όχι, έβαλε και το συμπέρασμα. Μήπως. Θα σε ευνοχίσουν. Αν δεν το είχατε σκεφτεί, θα το πω εγώ. Όλα αυτά που βλέπουμε είναι ευνοχισμένοι αστυνομικοί. Τα ξεβρακώματα και όλα αυτά. Με αυτά και με αυτά θα φοβούνται να σκοτώσουν και έναν άνθρωπο αύριο μεθαύριο. Ναι, δηλαδή που οδηγούμαστε. Φτάνουμε, δηλαδή. Που αξίζει να σκοτωθεί ο άλλος. Και να βγει τώρα στην αυγή πρωτοσέλιδο που σκότωσε. Α, στο διάτανο δεν μπορεί να σκοτώσει. Να δούμε το δράμα του αστυνομικού που είναι και. Και είναι και χάλιβας. Το δράμα του ανθού. Ότι ξυπνάει 4 ώρα που έλεγε τώρα χτες για να πάει να κάνει όλο αυτό που έκανε. Και απ' την άλλη έχει και την πίεση και μπορεί να μην λειτουργήσει ως αστυνομικός. Και να σκέφτομαι ποιο θα δίνω ή θα συλλάβω ή όχι. Άσε ναι, μας αγάπη, σε γράψει αυγή. Μη σε γράψει αυγή. Λογοκρισία στο ξύλο. Να κάνουμε μια παύση εδώ, επειδή είναι μέρες Χριστουγέννων έρχονται, να ακούσουμε κάλαντα παραδοσιακά από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις. Στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτος στα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ο έλατο, έλατο, δεν θα μου την γλιτώσεις. Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσους στα κλαδιά. Ορίστε. Αυτός έκαψε το δέντρο σε εξάρχεια. Νομίζω ναι. Έτσι παρακινεί. Ντυμένος πια αναρχικός. Όχι. Όχι ματατζής. Ματατζής γιατί. Ναι. Ματατζής. Όποιον. Όποιον. Τον ανθό, το χάλιβα. Το χάλιβα. Το χάλιβα. Γιατί ανθός, Άδωνη, σκέφτεσαι και Βορύδη. Όταν λέει ανθός. Ναι. Αυτός είναι ο πολιτικός ανθός. Ναι. Ο ανθός της αστυνομίας είναι τα ΕΚΑΜ που λέει ο Μπαλάστερ. Ανθός από αυτούς είναι ο Φίνικας αντίστοιχα για να σκεφτείτε. Ανθός ορίζεις που λέμε γιώτης και όχι, τα υπόλοιπα. Ανθός ορίζεις. Τι ορίζω, τι να ορίζει, έχει ορισμό ας πούμε το. Να τα κάνεις παράσταση αυτά και να πας αύριο στη Θεσσαλονίκη να τα πεις. Καλή ιδέα. Αύριο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στο Μήλος Κλαμπ, ανεβαίνουμε πίτσες μπλε. Ανεβαίνουμε. Ναι, αφού το. Ναι, μια που το φέρει κουβέντα, αλλιώς δεν είχες πρόθεση. Πάντα πάρτε για κρατήσεις εγκαίρως, αν και μαθαίνω ότι ολοκληρώνονται, οπότε πάρτε ό,τι προλάβετε. Σπεύσατε, σπεύσατε. 9.30 ώρα προσέλευση θα ξεκινήσουμε νωρίς. Περιλάβει τα κουκάκια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει, έχει και καινούργια κείμενα. Έχει. Βέβαια είναι κουκάκι τώρα εδώ, είναι οικογένεια. Καινούργια τραγούδια, έχει διάφορα. Έχουν γίνει διάφορα. Δεν είναι πλαστική. Τέτοια ώρα χτες βάζαμε το ραγκούσι που ήταν σαν καταγγελία μέχρι στιγμής. Που έλεγε ότι για πλαστική σφαίρα. Τελικά έβγαλε ανακοίνωση αστυνομία. Ήταν, δεν είναι πλαστική σφαίρα. Καουτσούκ, τσουτσούνια. Είναι πλαστική μπάλα. Μπάλα. Έτσι το πήρε. Αστυνομία. Τι μπάλα. Μπάλα. Αυτά που δένονται μεταξύ του. Μέγεθος πικ-πονκ και δύναμη σωσομία γροθιά. Τι δύναμη. Αυτά είναι πιανού γροθιά, γροθιά καταρχάς. Είναι τα λόγια της αστυνομίας στο επίσημο δελτίο. Α, ναι, το ίδιο. Το έχουμε λέει 15 χρόνια αυτό το πλάκι. Το οποίο δεν έχει κρότο. Φεύγει λέει έτσι και πάει η μπάλα αυτή. Τι βίαιο πλάκι, νεφ. Αυτό που πετάγαμε όχι, παλιά. Ναι, είναι ο πλάκι. Κάπου και πετάει αυτή τη μάρκα, δεν θυμάμαι. Έχει όπλο, πετάει μπάλα. Άρα υπήρχε. Κανόνι είναι. Θέλω να πω, υπήρχε. Η καταγγελία είχε μια βάση. Υπήρχε. Ότι είχε, είχε καταγγελία. Δεν ήταν σφαίρα. Το ψήλο, το ένστικτό μας, γιατί ο Ραγκούσης δεν το είπε μόνος του. Είχε και ένα χαρτί από το ΕΛΠΗ στο νοσοκομείο. Οπότε καταλάβαμε ότι δεν μπορεί να είναι ψεύτικο και το χαρτί. Μήπως τελικά. Δεν ήταν όπλο και ήταν αυτό που, που έχει στο τένις που πετάει τα μπαλάκια για να τα χτυπάς. Αυτό ακριβώς είπε ο Μπαλάσκας το πρωί. Όντως. Ναι, αλλά είπε ο άνθρωπος αυτό. Ο Μπαλάσκας. Είπε αυτό. Πώς είναι λέει, άνθρωπος, στο τένις. Ο Μπαλάσκας. Πώς μπάτης. Είναι λέει το τένις που γυρίζουν τα μπαλάκια. Αυτό λέει είναι. Αυτό κάνει. Έτσι πετάνε μπαλάκια στον κόσμο. Φεύγουν μπαλάκια στον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά όχι μεγέθους μπάλα τένις, μεγέθους μπάλα πικ-πονγκ. Και με δύναμη όσο μια γροθιά. Φεύγουν από αυτό το μηχάνημα. Η οποία γροθιά. Είναι δυνατή να το πούμε. Πιανού γροθιά, έχει σημασία. Είναι σίδερο γροθιά. Όχι, είναι σκέτη. Είναι τρίχρονου παιδιού. Είναι τρίχρονου γουρουνιού. Τριαντάχρονου γουρουνιού. Έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντηση της αστυνομίας που αρχίζει διαψεύδει το ραγκούσι. Όχι, εμείς δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες γιατί κάνουν ναι, κακό, ναι, ναι. Αλλά έχουμε ένα τάδε όπλο που ρίχνει πλαστικές μπάλες. Όχι πλαστικές σφαίρες, είναι πλαστικές μπάλες. Παιχνίδια χωρίς σύνορα παίζουν. Τι είναι αυτές οι πλαστικές μπάλες. Ή μονομάχη, να πέσει γύρω-γύρω να κάνει να το ρίξει από την πάρα. Ο Γιωργαντάς τα παρουσιάζει. Ήταν χτες το κουκάκι και παρουσίαζε προχτές τα παιχνίδια. Α, ναι. Ο Γιωργαντάς. Ξεκινάει σήμερα, μωρή, γι' αυτό. Ποιο? Τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Με τον Γιωργαντά. Ναι. Α, νομίζω τυχαία είπε το όνομα. Α. Όχι, μα έχω δει τρέιλερ γι' αυτό. Πού έχω μείνει πίσω, σε ποιο κανάλι. Στο Sky. Όχι, κάθε Παρασκευή, όχι. Ο Λουί ντε Φινές θα είναι. Παρακολουθώ πολύ τηλεόραση τελευταία και έχω. Άμα δεν έχει του Λουί ντε Φινές, δεν θα έγινε. Χτες έγινε ο τελικός του GNTM. Ποια κέρδισε. Έμαθα, έγινε. Μανδύθηκαν. Δεν ξέρω ποια κέρδισε. Μια σοπαλία έμαθα εγώ. Ξέρω. Μην μπαίνεις στα ουσιαστικά. I think it's a tie. Ναι, ναι, όχι. Όχι λοιπόν. Γραβάτα που θα καταλάβει ο Σιριζέος. Ισοπαλία. Ή ο Κυριάκος. Ή ο Κυριάκος. Ψήφισαν 500.000 συνάνθρωποι μας. Για τον τελικό του. Δηλαδή, άντε για πάνε να φύγουμε. Τόσο ψηφίσαν και η Χρυσή Αυγή να βγει στην Βουλή. Ναι. Στις προηγούμενες. Και τόσο είναι. Ψηφίζουν και στις εκλογές. Ναι. Ψήφισαν 500.000. Ποια θα είναι η πιο ωραία για μοντέλο. Είχε εκλογικούς καταλόγους κανονικά και παραβάσει. Και απόδειμη. Και απόδειμη επιτέλους. Ψηφίσαν οι απ' έξω. Βέβαια. Α, ξεκίνησε το μέτρο. Είναι σχεδόν ομόφωνα. Ξεκίνησε το μέτρο, επιτέλους. Θέλω να πω, ο τόπος αυτός μόνο μπροστά πρέπει να πάει. Και μόνο και εκλογές θέλουμε. Και το, αν ψηφίζουν και πού αρχίζει και πόσο είχε το μήνυμα. Δεν ξέρω. Και έχει μια σημασία και αυτό. Ναι, στις εκλογές που είναι τσάμπα δεν πάνε. Εκεί πάνε και ψηφίζουν. Τσάμπα σε εκλογές. Απλά σε εκλογές σου κοστίζει πιο μετά. Έτσι είναι αυτά. Μπαλάσκας λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε. Πάλι Μπαλάσκα θα ακούσουμε. Μα είπε ότι πρέπει να γίνει ιδιώνυμο. Ο Μπαλάσκας τι δουλειά κάνει. Είναι ο συνδικαλιστής. Μέρα παραμέρα στο πάνελ του Sky και τις άλλες μέρες στο πάνελ του Αντένα. Είναι εκπρόσωπος, είναι μπάτσος, είναι ενεργεία αυτό. Ξαφνικά, όποιος είναι συνδικαλιστής αστυνομικός, ναι. Έχει μία καρέκλα άδεια. Στο τον περιμένει. Όχι, όχι, και στα άλλα κανάλια. Όμως δεν βλέπω κάθε μέρα συνδικαλιστή γιατρό, συνδικαλιστή δάσκαλο, ποτέ. Συνδικαλιστή καθηγητή. Τώρα έχουν δουλειές γι' αυτό. Γιατί είναι μόνο συνδικαλιστές αστυνομικοί. Κάθε μέρα, είτε έχουμε στα εξάρχεια θέμα, είτε δεν έχουμε, υπάρχει συνδικαλιστής κάθε μέρα. Και στρατιωτικός απόστρατος, στρατιωτικός αναλυτής και γενικότερα όλοι αυτοί που λένε να πάρουμε όπλα. Εντάξει, μπορεί να έχουν καλύτερο μούτρο. Δεν ξέρω. Να γράφουν καλύτερα. Λοιπόν, οι απόψεις τους. Πρότεινε ο Μπαλάσκα σήμερα μία λύση για τον Ρουβίκονα που θύμισε τις παλιές πάρα πολύ καλές εποχές. Ο Ρουβίκονας γιατί δεν συλλαμβάνεται? Διότι ο Ρουβίκονας είναι πανέξυπνοι. Διότι δεν κάνουν κακουργήματα. Κινούνται στα όρια. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Αυτό ισχύει και πριν όμως. Ξέρουν πάρα πολύ καλά. Έχουν υπερβεί 2-3 φορές όταν μπαίνουν σε πρεσβείες. Το σπάσιμο μαγαζιών. Στις πρεσβείες. Το βάψιμο όμως είναι. Το βάψιμο είναι σαν να μην έχει σπάσει μαγαζιά μέσα. Δεν έχει σπάσει δόη. Έχει σπάσει δόη. Έχει μπει και έχει κάνει. Έχει σπάσει πολύ. Μέσα σε γραφεία γιατρών. Εκεί έπρεπε να συλληφθούν. Με ποιον έγιναν αυτά? Ο μόνος τρόπος για να πάει στη φυλακή ο Ρουβίκονας ήταν οι πράξεις του να γίνουν ιδιώνυμα. Και αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις. Τις λέγαμε βέβαια με την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν θα γινόταν ποτέ. Τις λέμε και τώρα, εάν αποφασίσουν να σε μια συζήτηση. Ο πρώτος ήταν ο Δημήτρης Καμένος. Επιτέλους. Που επίσης έχει πόστο. Ιδιώνυμο έγκλημα. Θέλει να γίνει. Έχει πόστο ο Καμένος που? Όχι, στο Sky. Α, στο Sky, ναι. Ο Δημήτρης ο Καμένος. Ιδιώνυμο στην νομική επιστήμη, διαβάζω για να ξέρουμε, ονομάζεται το έγκλημα εκείνο για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές σε σχέση με τα εγκλήματα της γενικής κατηγορίας όπου αυτό υπάγεται. Ο όρος πρωτολανσαρίστηκε από το Δημοκράτη Ελευθέριο Βενιζέλο. Βεβαίως. Το 1929. Τον πρόγονο του Κυριάκου. Ναι. Ο τίτλος του νόμου ήταν «Περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Ο στόχος του ήταν η ποινικοποίηση των ανατρεπτικών τότε ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη κομμουνιστών, αναρχικών και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων. Το εφάρμοσε από τότε, έτσι μπουζουριάστηκαν όλοι οι κομμουνιστές πριν από το 40 με το νόμο για το ιδιώνυμο. Κάτι τέτοιο είχαμε να το ακούσουμε καιρό. Νομίζαμε ότι είχαν περάσει όλα αυτά και είχαμε τελειώσει. Όχι, και ο Μπαλάσκας το επαναφέρει. Χρόνια, πριν λίγα χρόνια δεν ήταν η κουκούλα να γίνει ιδιώνυμο. Κουκούλα είχε ψηλογίνει. Είχε γίνει κιόλας, επί Βουλγαράκια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Ήταν νόμιμο και ηθικό γι' αυτό. Άλλο, ναι, αυτό, ναι. Και έτσι επανέρχεται όλο αυτό. Θες να πας να δεις την κόρη του Βουλγαράκη σε μια μουσική σκηνή, ας πούμε. Έχεις κουκούλα και δεν μπορείς να μπεις μέσα. Όχι, στην κόρη νομίζω σε αφήνουν. Α. Και... μου στέλνουν μήνυμα εδώ συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Έχει καθαιρεθεί, λέει, από τον Αύγουστο ο Μπαλάσκας για τις δηλώσεις για σκουπίδια. Είναι έκπτωτο συνδικαλιστής, ως τέτοιο τον καλούν. Διοκόμενος. Διοκόμενος. Λευτεριά στον Μπαλάσκα τότε. Λευτεριά στον Μπαλάσκα. Είμαστε με τους διοκόμενους. Άρα τι. Καλά λέει ότι λέει. Καλά λέει ότι λέει και καλά κάνουν και τον φιλοξενούν. Είδε στο Sky. Σπάει τα εμπάργκα. Τουλάχιστον. Ναι, δεν έχει. Ενώνει την κοινωνία. Ενώνει την κοινωνία γιατί η άποψη του Μπαλάσκα μας ενώνει όλους. Ακούσαμε εδώ κάτι. Είναι η άποψη σωστό. Που όλους μας ενώνει. Και για να το λέγαμε για να το κλείσουμε καλά. Και για να το λέει ο Μπαλάσκας, δεν το λέει τυχαία. Έχει ακούσει, έχει συζητηθεί και μην εκπλαγείταν για το Ρουβίκονα σήμερα, για τους άλλους αύριο, για κάποιον άλλο μεθαύριο. Όποιος γενικώς δεν μπορεί κάθεται καλά, να εφαρμοστεί το ιδιώνυμο, τον μπουζουριάζει με το καλημέρα. Καλημέρα μέσα. Για την ιδιώνυμο, έκτακτες καταστάσεις και έκτακτες συνθήκες, πήγαινε μέσα και πήγες 100 χρόνια να διεκδικήσει και στα δικαιώματά σου. Συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση. Έχει τη Λίτσα Γιαγκούση ένα κανάλι εδώ πέρα. Ναι, ναι. Τέτοιο, και βλέπω ότι η Λίτσα Γιαγκούση έχει κάνει τόσο ζυγωματικό που είναι η ίδια η Μπαλατσινού. Άμα τη δει, κοίτα πώ ήταν παλιά. Αυτή είναι η Μπαλατσινού. Όχι, δεν είναι η Μπαλατσινού, αυτή είναι η Γιαγκούση. Είναι η Γιαγκούση. Δεν μοιάζει με την Μπαλατσινού. Έχει, κοίτα εδώ ζυγωματικά. Είναι η Μπαλατσινού. Είναι όλε οι ίδιε. Έτσι. Τι λίγο παραμορφωμένη, λίγο. Δεν είναι ίδια. Μπράβο. Μοιάζουν όλε, γίνονται ένα. Γινόμαστε ένα. Οι άνθρωποι, επιτέλου η ισότητα που λέγαμε. Μπορεί να είχαν τον ίδιο πλαστικό. Ναι, αλλά κάνει την ίδια συνταγή παντού αυτό. Τι θα κάνει, αν πει να πα ένα εστιατόριο και φας παστίτσιο. Γιατί στο φούρνο θα πάρει ίδια ψωμίδα. Πάρεις. Να γυρίσουμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Βεβαίως, να γυρίσουμε σε αυτά. Η επικαιρότητα έχει και άλλα θέματα. Το θέμα το πολύ σοβαρό. Προχθές την παράσταση, συγγνώμη, έγινε καταγγελία, αν θες να ξέρεις, το 1142, ότι κάπνιζε η κυρία Μπαλατσινού. Παίρνεις εσύ φάρσες στην παράσταση και το 1142 και δίνεις κόσμο από ό,τι έχω μάθει. Δίνω κόσμο, όποιον καπνίζει. Όχι, μάλιστα. Κάνεις αυτά τα δικά σου, όσοι έρθουν Θεσσαλονίκη. Στο Βέρτι, μάλιστα. Στο Βέρτι. Υπάρχουν και σχετικά βιντεάκια, τα είδαμε. Γιατί δεν μπορούσαμε να στείλουμε από κοντά. Προχτές λοιπόν το θέμα. Το έλειπε που... να μην έχει την κουμπί, να έχει τι παραστάσει. Που. Γιατί δεν βγήκε τηλεφωνικά στην παράσταση, λίγο να τα πούμε. Λοιπόν. Δεν με κάλεσε κανείς. Όντως. Το θέμα προχτές που και ακόμη επηρεάζει είναι η πρόταση της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής, της κυρίας Αδαμαντίας Οικονόμου. Να ξεπληθεί η οποία είπε ακριβώς ότι λέει η Χρυσή Αυγή. Κοίτα μια σύμπτωση τώρα, παιδί μου. Ανωτάτη δικαστικός να λέει ακριβώς αυτά που λέει η Χρυσή Αυγή. Συμβαίνει καμιά φορά. Και ότι φταίει μόνο ο Ρουπακιάς, φταίει μόνο αυτός που πήγε και επιτέθηκε στο ΠΑΜΕ. Ότι από δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση όλοι αυτοί. Ούτε στους Αιγύπτιους. Γενικότερα είναι μια καλή οργάνωση που έχει κανένα δύο μέσα βλαμμένους που πάνε και σκοτώνουν. Εντάξει, παίξατε ξύλο και όποιος νίκα. Γιατί να σκοτωθούμε στο σχολείο όπως πλακωνόμασταν. Αυτό πρότεινε. Αυτό έχει ξεσηκώσει μια ανησυχία, ένα προβληματισμό για τη δικαιοσύνη, γιατί δεν είναι η μόνη στιγμή μελανή της δικαιοσύνης. Βέβαια δεν είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό όχι, θα το περιμένουμε κατά το Μάιο, okay, αλλά και μόνο η πρόταση της εισαγγελέως δημιουργεί. Η ίδια εισαγγελέα ήταν και στην υπόθεση του Θεοφίλου. Και τότε δεν τα έλεγε αυτά. Με μόνο το Σακίδιο στην Πάρο τον έστειλε 5 χρόνια μέσα. Όχι αυτή πάλι, η πρότασή τη και μετά το δικαστήριο. Ναι. Εδώ τώρα δεν την έχουν πείσει όλα αυτά που έχουμε δει. Τα τόσο τεκμηριωμένα και πιο τεκμηριωμένα δεν πάει. Και λίγο να ξέρει πώ λειτουργεί ο φασισμό σε αυτή και σε άλλε χώρε, καταλαβαίνει ότι ποτέ ένα μόνο του δεν κάνει κάτι. Πολύ. Έχει τάγμα εφόδου από πίσω και κεντρική εντολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κιόλα αποδεδειγμένα από τηλεφωνικέ συνομιλίε. Αποδεδειγμένα από 15 πλευρέ. Δεν υπάρχει. Για το θέμα τοποθετήθηκε χθε στο δελτίο ειδήσεων του Open, αρχικά ο πατέρα του Παύλου Φίσα. Θα ήθελα να ήξερα εισαγγελέα, εάν τύχαινε στο δικό τη το παιδί αυτό το πράγμα, θα έπαιρνε μια τέτοια απόφαση να κάνει αυτή την πρόταση. Θα ήθελα να το ήξερα αυτό το πράγμα. Δίνει λαβή στου δολοφόνου. Να γίνουν και πιο πολλοί. Να του βγάλουμε και μια άδεια. Έτσι κι αλλιώ το γραφείο το έχουν δολοφόνο. Να του δώσουμε και μια άδεια. Είναι ο πατέρα και αμέσω μετά στο ίδιο ρεπορτάζ είναι και η μάνα του Παύλου Φίσα, η Μάγδα. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται έτσι και το πρώτο συνέστημα είναι ντροπή. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Ντροπή. Τίποτε άλλο. Με όλο αυτό που ακούστηκε, και αν δεν έχει στοιχεία στα χέρια της και αν δεν είναι όλα τόσο ξεκάθαρα και φανερά. Μόνο λοιπόν δικαιοσύνη δεν ήταν αυτό. Πάλι καλά που νομίζω αντέξαμε μέχρι αυτό το σημείο που αντέξαμε. Ένιωσα εχθές, ένιωσα πάρα πολλές φορές το μαχαίρι αυτό να πηγαίνω έρχεται. Μια στον Παύλο, μια σε μένα, μια στο κοινό, μια στους φίλους, μια στον συναδελφή του. Αυτό το πράγμα ένιωθα ότι να πηγαίνω έρχεται γύρω γύρω. Είμαι σίγουρη ότι μάτωσε, δεν υπάρχει περίπτωση να μάτωσε εχθές. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι αλήθεια. Ότι πήγε με εντολή και πήγε από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο, γνώριζε πάρα πολύ καλά τι θα πάει να κάνει. Οπότε τι. Τι ακριβώς, βεβαίως και τον ξαναμαχαίρωσε τον Παύλο χθες και τον μαχαίρωσε εκείνη, η ίδια. Η Μάγδα Φίσα, νομίζω μέσα σε τόσο λίγο, ούτε 30-40 δεύτερα, τα έχει πει όλα. Τα έχει πει όλα και με τη χρειά της φωνής βέβαια και με το στυλ που τα λέει. Είναι αυτό ακριβώς, όπως ακριβώς ένιωσε η ίδια, ένιωσε και πάρα πολλοί κόσμος. Και είναι η Μάγδα Φίσα που όλους μας ενώνει φασίστες δολοφόνοι, να το τροποποιήσουμε και λίγο. Οι φασίστες κατά κάθια δολοφόνοι. Και υπάρχει και το σχετικό βίντεο που βγαίνει η Μάγδα Φίσα προχθές από το δικαστήριο, μόλις έχει ακούσει την εισαγγελέα και βγαίνει έξω να προσέξει κάποιος το ύφος της. Πώς περπατάει, πώς κοιτάει την κάμερα και μόνο το βλέμμα και το ύφος. Πόσο έχει συμπυκνωθεί πάνω εκεί, όλα αυτά που λέει μόλις τώρα, που ένιωθε το μαχαίρι να γυρίζει συνέχεια ξανά και ξανά και 4-4,5 χρόνια να ξαναζεί τη δολοφονία του γιου και να ξαναβλέπει πόσο χαίρονται οι δολοφόνοι. Που όλο αυτό τον καιρό μες στο δικαστήριο, όποτε ήταν εκεί, την κορόιδευαν, την έβριζαν, της έλεγαν καλά να πάθει το παιδί σου και διάφορα τέτοια. 6 χρόνια. Έξι από τη δολοφονία, από τη δίκη είναι 4-4,5 χρόνια. Αυτά λοιπόν, στο Open αυτό, και στο Open χθες είχε και ένα πολύ ωραίο βέντεο στην αρχή, από, βέβαια δεν μπορούμε να το παίξουμε ραδιοφωνικά γιατί δεν ακούγεται καθόλου, θέλει υπότιτλους, από την Ταράτσα στο Κουκάκι, όταν έχουν μαζέψει την οικογένεια, πώς φωνάζει ο πατέρας, κάποιος γείτονας το έχει καταγράψει και λέει φοβερά πράγματα, δείτε το αν το βρείτε, καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει αυτά που λέει η αστυνομία. Δηλαδή δεν μπορεί να φωνάζει έτσι με αυτόν τον τρόπο και να λέει αυτά που λέει και να έχει κάνει ταυτόχρονα αυτά που η αστυνομία ισχυρίζεται ότι έχει κάνει αυτή η οικογένεια Αλ Καπόνε. Έτσι όπως την παρουσιάζει η αστυνομία αυτή την οικογένεια. Μα τι, και τι λες, ότι είναι αξιόπιστη η πηγή η αστυνομία. Έχει κάνει τη δουλειά της με συνέπεια να διαβάλει κόσμο και να στείνει ιστορίες όπως το έχει κάνει πάντα. Ωραία. Και συνεχίζει να το κάνει ενώ είμαστε στον 21ο αιώνα, 20 χρόνια ήδη. Και έχουμε και μετριοπαθή, μετρημένη κυβέρνηση της νομιμότητας. Πώς το ξεχάσαμε αυτό. Της νομιμότητας. Μπράβο, είναι αυτή, ναι. Γι' αυτό. Οπότε επειδή είναι Χριστούγεννα, να ακούσουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουνε το δρόμο για να φέρουμε τη λευτεριά. Είναι το αγώνα μας τα φώτα κι όλα όσα ακολουθεί πίστα. Ναι, οι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει και απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχει ενώσει το λαό μας, έχει την ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Δεν είναι ωραία αυτά τα χριστουγεννιάτικα. Χρόνια πολλά σε όλους, ένα χριστουγεννιάτικο χρόνια μήνυμα. Πολλά. Ρούντολφ το Εαμάκι. Στην κυριολεξία. Το Εαμιτάκι. Το Εαμιτάκι όπως θες. Και το Ελασιτάκι και διάφορα τέτοια. Γλυκένει η καρδιά μας με αυτά τα τραγούδια τα χριστουγεννιόμαστε παιδιά όλοι. Αγαλίαση. Μπράβο. Η αστυνομία είχε μια επιτυχία πριν λίγο στο Κολωνάκι. Τι. Βρέθηκε το πρωί. Α, τι έκανε. Όχι. Βρέθηκε το πρωί μια βαλίτσα ύποπτη. Όπα! Σε μια στάση. Με πρόκες! Τη βρήκε ο διοικητής. Στους ζωγράφους συνήθως ο διοικητής. Μήπως και αυτό ξεχάστηκαν το παραμύθι. Μήπως ήταν του διοικητή η βόμβα και την είχε ξεχάσει και μετά. Καλέ! Λοιπόν, στο Κολωνάκι ήταν μια βαλίτσα πολύ ύποπτη. Εντόπιστηκε εκεί και από πολίτες συνειδητοποιημένους. Είχε μέσα. Πήγε εκεί η αστυνομία. Είχε ρολόι. Περίμενε. Πήγε η αστυνομία. Φωνάζει πυροτεχνουργό. Κατάλαβαν ότι κάτι είναι. Κάνουν ανατίναξη. Πώς τη λένε αυτοί. Ελεγχόμενοι. Μπράβο. Και. Κοιλώτες. Πού. Ρούχα είχε μέσα. Η βαλίτσα. Είχε ρούχα. Οι κοιλώτες επικίνδυνες. Γι' αυτό τους ξεβρακώνουμε. Γι' αυτό τους ξεβρακώνουμε. Έχει ορίστε ένα θέμα κύριε. Με τα ρούχα η αστυνομία. Φοράνε κοιλώτες από αυτή τη βαλίτσα τους προμηθεύονται. Για φαντάσου να ανατιναζόταν να γέμιζε κοιλώτες στη σκουφά. Τα γλιτώσαμε αυτά. Ανώμαλο. Τι θέλω και τα λέω αυτά. Είχε και κάλτσες μέσα. Και κάλτσες. Έβαζε και ποδολάκι. Και πολλές. Ανατινάχτηκα. Δεν ξέρω. Δύο ζευγάρια και ένα κομπινεζόν είχε μέσα. Και αριστερό και δεξί. Ξέρω γιατί τι ήταν. Οι αριστερές είναι πιο. Μα πόσο πια. Καυτές. Οι αριστερές. Οι αριστερές, ναι. Όπως συμπαίνεις, όπως βγαίνεις. Όπως κάθεσαι. Λοιπόν. Όπως την τρως. Και είχε και ένα φόρεμα. Πού, τι, πού. Μέσα, ανατινάχτηκα. Μύριζε. Δεν ξέρω, ανατινάχτηκα. Τώρα μυρίζει. Είδες επιτυχίες αστυνομίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να πει. Άρα πεινάξατε κάτι... την τσιτζάντα με τα ρούχα. Τσιτζάντα με τα ρούχα. Πού πήγαν τα ρούχα, δεν πήγαν στη σκουφά παντού. Γέμισαν παντού τα κτίρια εκεί, γέμισαν με ρούχα και υφάσματα. Πάπτε εκεί που είσαι απλωμένα τα σεντόνια, πάπλε και κόκκινη κοιλώτα πάνω. Και γίνεται θέμα στην οικογένεια. Τι είναι, τι είναι αυτό, αγάπη μου. Από που ήρθε η αστυνομία, μωρό μου, δεν έκανα, πού να ξέρω. Έτσι όπως είναι. Είναι αλήθεια. Εκπυρσοκρότηση κοιλώτα στο πάτωμα και ήρθε πάνω. Το σύνθημα είναι το γνωστό «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». Το σύνθημα που όλους μας ενώνει εδώ, είμαστε μετά τις εκρήξεις στο Κολωνάκι, τις ελεγχόμενες. Βεβαίως, βεβαίως. Και τα υπόλοιπα χαθήκαμε λίγο, ναι. Λογικό, δεν μπορούσε ο ηχολήπτης να ρυθμίσει τον ήχο, γι' αυτό διακόψαμε ξανά. Κάπως. Και μετά λέμε γιατί θα τον απολύσουμε. Α, δεν ξέρω να στο πάνε. Καλές γιορτές. Το δώρο το πήρες νομίζω. Θα μπει και μισθό τέλος του μήνα. Σήκω τώρα, έρχεται ένας άλλος να κάτσει, ένας συνάδελφος. Λοιπόν, τον ήχο ρυθμίζει. Ναι. Ρύθμιζε η Χριστίνα Λεγάκη πλέον. Ρύθμισε. Ρύθμισε. Και δεν θα ξαναρυθμίσει. Θα σου πω να αυτορυθμιστεί και ο ήχος, σαν την αγορά. Δεν κατάλαβα. Σιγά σιγά, νομίζω θα φτιάξουν και τέτοια μηχανήματα που θα είναι μόνο. Καλά, στα μουσικά ραδιόφωνα πώς γίνεται, να το κάνουμε κι εμείς. Να το κάνουμε κι εμείς. Θα τα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, λαός, έχουμε ένα λαό. Μας πάει στις επόμενες διαφημίσεις γιατί μετά έχουμε και παραγγελίες. Καλό μεσημέρι. Αποστόλη. Έλα. Μπορώ να κάνω μια δήλωση εθαρσός. Τι δεν κάνεις. Τα εγγόνια των Χουντέων το 65 έχουν αναστηθεί και ζουν και βασιλεύουν. Ελληνική λαέ, φυλάξου από το φασισταριό που έρχεται. Αυτό δεν είναι γέννηση, αγάπη μου γλυκιά. Αλλιώς λέγεται. Στην τουαλέτα γίνεται. Αναμόχλευση βόθρου. Αυτό είναι. Αλλά όμως ο ελληνικός λαός να φυλάγεται και να έχει το νου του, γιατί το παρακράτος ζουν και βασιλεύουν δυστυχώς για το λαό. Έλεος, μια ολόκληρη εκπομπή με το κουκάκι. Είσαι Σάββατο βράδυ στο σπίτι και θα δεις την Αλίκη στο ναυτικό ή την Αλίκη με το παλικάρι. Δεν ξέρεις τι θα δεις. Δεν ξέρεις ποιο το έργο, δεν το ξέρεις απ' έξω. Το ξέρεις. 17 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν τι περιμένεις να γίνει. Ρε παιδί μου, έχουμε την ίδια έκπληξη όμως κάθε φορά που το βλέπεις με την Αλίκη, ας πούμε. Όταν μπαίνει ο καλογύρου, γελάς. Μπράβο, λοιπόν, 17 χρόνια κυβέρνηση θα βολέψουν τα παιδιά, θα βολέψουν τους βιομήχανους, το ένα το άλλο. το ότι θα αναγκαζόμουν στην εκπομπή σας να συμφωνήσω με τον Ταρίφα, ούτε και μπορούσα να το φανταστώ. Οχ, τι, πού συμφωνείς, τι έπαθε. Αλλά σου είπε Μωρή Λουλού να πούμε, κάτε κανένα αυτό να μαζευτούμε εκεί πέρα όλοι μαζί, να γνωριστούμε και μεταξύ μας. Γιατί... Τι θα κάνουμε, παιδί μου, του Νόας Μπέτα θα κάνουμε ξαφνικά στην Ελληνοφένεια. Γιατί σ' ακούμε 15-20 χρόνια τώρα, γάμο τον αντιχρηστό σου. Γιατί με ακούτε για την Παρτούζα, για να γίνει κάποια στιγμή Παρτούζα μετά από 20 χρόνια. Ρε φιλαράκι, εντάξει να πούμε, είναι και η Χρυσή Εκκλησία. Τι Χρυσή Εκκλησία, ποιο κάνει Χρυσή Εκκλησία, εσύ? Όχι, είμαι δηλωμένο, ξέχνα το. Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω. Να σου πω, ο Μισελ βραβευμένο καλά τα πάει, δείχνει πυγμή, έτσι. Ποιο, ο Μισελ είναι πολύ καλά τα πάει. Ο Μισελ βραβευμένο, δηλαδή μπήκε με τσαγανό, έτσι, και από πάνω προσπαθεί να τα καλύψει. Τι άιντε έτσι τώρα. Τι να πω, ρε φίλε, να πούμε, πώ θα τα ανεχτούμε ακόμα, ρε αδερφούλη. Όσο πάει. Κιλότας από Ηράκλειο, ωραία. Έλα ρε Κιλότα. Έχω δύο θέματα σοβαρά, ρε. Για πες. Το άκουσα τώρα με το Λιάγκαρα, μα. Εντάξει, παιδιά. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με Λιάγκα στους ώμους. Τι θα κάνω εγώ 20 με 24 Γενάρη, ρε. Μη με σκάς τώρα. Εντάξει, μην τρελαθώ να πούμε. Εγώ θα πάω τον Κυριάκο. Το Βελόπουλο ή τον άλλον το σκάρτο. Και τους δυο. Και ένα δεύτερο θέμα. Ρε φίλε, αυτή η Γκρέτα Φάρμς, η Σουηδέζα, τι ρόλο βαράει, ρε. Η Γκρέτα Φάρμς, ρε, αυτή η πιτσιρίκα 16χρονη που είναι και καλά να πούμε. Α, μη μου κάνεις διαφήμιση τώρα με τα λαντικά, παιδί μου τώρα. Μία Φλεβάρι Ηράκλειο, παιδιά! Μία Φλεβάρι Ηράκλειο! Τι θα γίνει? Θα σύζρε, μ***α, θα σύζρε. Πού το ξέρεις? Έλα, ρε, μ***α, μου το πες. Εγώ στο είπα. Ναι. Νόμιζα ότι στο είπε ο Μπογδάνος. Γιατί δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Παιδιά, Ηράκλειο, αποστόλης μία του Φλεβάρι. Θα τα γαμίσουμε όλα. Πίτσες μπλε. Πίτσες μπλε, παιδιά Ηράκλειο, πίτσες μπλε, θα τα κάνουμε πουτάνα όλα. Έλα, γεια. Γεια, Αποστολάκο, γεια σου, αγόρι μου, γεια, γεια. Λοιπόν, ο φασισμός και η αμετροέπεια στα λόγια, η ξεδιατροπιά στα λόγια των κυβερνώντων, ο εκφασισμός της κοινωνίας, είναι αυτό που, φίλε μου, το τέλος ιστορίας που λένε οι μεγάλοι οικονομολόγοι αυτού του συστήματος που ζούμε. Και εξηγώ. Λέγανε λοιπόν μετά το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης ότι ήταν το τέλος της ιστορίας. Η οποία Σοβιετική Ένωση, παρότι διαφωνούσε πολλά μαζί της, δυστυχώς που δεν κατάφερε, αυτό που λειτουργούσε ήταν ένας άλλος πόλος που κρατούσε τουλάχιστον λίγο τα μπόσκα σε αυτούς τους ξεφτύλες που έχουν όλη τα ενία του συστήματος στα χέρια. Και δεν μας ξεκόλλιαζαν. Τώρα λοιπόν έχουν πέσει αυτοί εδώ, βιώνουμε το τέλος της ιστορίας που κάποιος διαφήμιζε πριν 25 χρόνια. Αυτό είναι ο καπιταλισμός, αγάπη μου. Ο φασισμός είναι. Αυτό είναι το τέλος της ιστορίας. Θα έλεγε κανείς ότι είναι παρεξηγημένο το σύστημα, θα έλεγε, και ότι αυτό είναι ο κομμάτι του εκφυλισμού του και της παρακμής του. Εμείς δεν συμφωνούμε. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αυτό είναι ο εκφυλισμός. Αυτό είναι το πιο λαμπερό το αστέρι. Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Εδώ Ελληνοφρένεια. Εδώ Ελληνοφρένεια και κάπως έτσι τελειώσαμε. Φτάσαμε στο τέλος. Γιατί έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Να σας ευχηθούμε καλά να περάσετε, γιατί εμείς έχουμε διακοπές. Παίρνουμε εδώ από τη σημαία και από την υπηρεσία. Ναι, διακοπές. Σαν το στρατό, σαν τα σχολεία. Κάπως οπότε έτσι. Θα τα πούμε με τη νέα χρονιά. Όντως. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλά να περάσετε όλοι, ναι. Και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Έγινε λοιπόν. Καλώς ήρθατε σε όλους. Γεια χαρά. Περάσαμε πολύ ωραία το Σάββατο. Είχαμε έρθει στο Σταυρό του Νότου, πάρα πολύ ωραία. Και οι δύο ήσασταν καταπληκτικοί, και εσύ και ο Θωμαϊδής. Και ήθελα να ζητήσω τις παραγγελίες στο Τσαλίνο Τείχος, με σένα και το Θωμαϊδή. Ευχαριστώ. Τσαλίνο Τείχος που αλήγιστο φορμάει στα παιδεία των τίμιων μαχών. Μ' αρχηγούσα Μαρινιώτη το Σαράφι και τον Άρη που νημάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούσα Μαρινιώτη το Σαράφι και τον Άρη που νημάνες του λαϊκού στρατού. Χθες εκεί που ήταν ο Μπογδάνος, εκεί που είπε τον έκανε ενεργητικό το 2015 για την πολιτική. Άσε λίγο παρακάτω να ακουστεί αύριο του, είσαι ενεργητικός ή παρτητικός, αναλόγως του άτομου. Θέλω να του το αφήσεις. Έγινε. Ποιος το είπε τον ενεργητικός? Δεν θυμάσαι που είπε ο Μπογδάνος σε συνέντευξη με τον μεγάλο δημοσιογράφο. Με έκανε ενεργητικό το 2015 στην πολιτική. Είμαι πλέον πολιτικός. Είμαι βουλευτής Α Αθήνας. Δεν πει τίποτα. Σε κατάλαβα τη φωνή. Καλούμε να εκφράσω τον Αθηναίο και την Αθηναία μια συγκεκριμένη πολιτική, ιδεολογική, ηθική, αισθητική αντίληψη των πραγμάτων. Και επίσης αντανακλούν στη μεγάλη ιστορική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ελληνικό έθνος, διότι είσαι βουλευτής όλων των Ελλήνων. Από μικρός το κάνεις αυτό. Αυτό το μικρόβιο ήρθε στην επιφάνεια σε